سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے سحری کی، پھر جب وہ سحری سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ قتادہ کہتے ہیں، ہم نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ان کا سحری سے فارغ ہونے اور نماز شروع کرنے کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ انہوں نے کہا، ایک آدمی کا 50 آیات پڑھ لینے کے برابر وقفہ تھا۔ حدیث نمبر 3746، مسند احمد۔